تفسیر آیت نمبر 78 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْهُمْ, اور بے شک ان میں سے, کن میں سے, اہل کتاب میں سے, لَفَرِيقًا, البتہ ایک فریق یعنی ایک گروہ ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ یلبونا, وہ موڑ لیتا ہے, السنتہم, اپنی زبانوں کو. یلبونا کا لفظ لام واو یہ سے ہے, لوا یلوی لین, توڑنا مروڑنا, پھیرنا گھمانا, زبان موڑ کر الفاظ بگاڑنا. وہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں, بالکتابی, کتاب کے ساتھ, یعنی اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح موڑتے ہیں کہ الفاظ کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں. لتحسبوہ, تاکہ تم سمجھو اس کو, کس کو؟ اس موڑے ہوئے لفظ کو, پھیرے ہوئے لفظ کو. کیا سمجھو؟ من الکتاب, کہ کتاب میں سے ہے, یعنی اللہ کی طرف سے ہے, تبدیل شدہ لفظ. وما ہوا من الکتاب, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا, وہ تو ان کا خود ساختہ یا من گھڑت لفظ ہوتا ہے یا کلام ہوتا ہے. ویقولون, اور وہ کہتے ہیں یعنی لوگوں کو بتاتے ہیں, کیا ہوا وہ یعنی گھڑا ہوا کلام, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. وما ہوا, حالانکہ نہیں وہ, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. ویقولون, اور وہ کہتے ہیں, اللہ, اللہ پر, کیا, الکذب, جھوٹ, یعنی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں. بات ان کی اپنی ہوتی ہے لیکن وہ اسے لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرتے ہیں گویا وہ اللہ کی بات ہو. وہم یعلمون, اور ایسا لاعلمی میں نہیں ہوتا, بے خبری میں نہیں ہوتا, انجانے میں نہیں ہوتا, بلکہ جان بوجھ کے وہ ایسا کرتے ہیں, وہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہاں پر اہل کتاب کے ایک اور جرم کو کھولا جا رہا ہے, اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی کتاب میں زبانوں کے ہیر پھیر سے منمانے الفاظ نکالتے ہیں, منمانی باتیں پیدا کرتے ہیں, اور لوگوں کو اس طرح بتاتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کی بات ہے. اس کی ایک مثال تو آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے رائنا کو رائنا کر دیا. رائنا کا مطلب کیا تھا؟ ہماری رعایت کیجئے. اور رائنا کا مطلب کیا بن گیا؟ ہمارا چرواہا, ہمارا گدریا. اسی طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بسا اوقات مسلمانوں کو السلام علیکم کہنے کی بجائے کہا کرتے تھے السلام علیکم. سام کا مطلب ہے موت, سلام کا مطلب ہے سلامتی, اور زبان کے ہیر پھیر سے اسے سام بنا دیا جس کا معنی بالکل بدل کر رہ گیا. پھر اسی طرح کچھ اور مثالیں بھی ملتی ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کے واقعے میں جہاں یہود نے اور بہت سی تبدیلیاں کی, وہاں لفظ مروا کو بھی بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مروا کے مقام پر قربانی کا حکم دیا تھا. انہوں نے اس کو موریا اور مریا بنا دیا, اور یہ اس وجہ سے تھا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ مکہ سے کاٹ دیا جائے, اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جگہ بیت المقدس کے قریب کوئی مقام ہے, اس کا نام ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کبھی مکہ گئے ہی نہیں اور نہ ہی کبھی مروہ کے آس پاس گئے ہیں. اہل کتاب ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ طریقہ ان کا دراصل ایک ہیلا یا چارہ تھا، یا ایک ایسی تدبیر تھی کہ جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داریوں اور پابندیوں سے فرار حاصل کر سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ان کو دیے، ان احکامات سے بچ نکلنے کی راہیں تلاش کرتے تھے. الفاظ کو توڑ موڑ کے، ان میں تبدیلی کر کے، اصل حکم میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ اللہ کی بات نہ مانے. اور بسا اوقات دین کو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق موڑنا چاہتے تھے. ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بسا اوقات ناسمجھی سے ایسی باتیں ہوتی ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وائز اور خطیب جب قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایک خاص گنگنانے کی آواز میں یا لے میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کی تفسیر ہوتی ہے یا وضاحت ہوتی ہے اس میں بھی وہ گنگناہٹ ویسے ہی جاری رہتی ہے، اور جو وضاحتی کلمات ہوتے ہیں یا تشریح کی باتیں ہوتی ہیں اس میں بھی وہ ٹون تبدیل نہیں کرتے، ایسی ہی ٹون رکھتے ہیں جیسی وہ کلام اللہ کو پڑھتے ہوئے رکھتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے رکھتے ہیں، جس سے عوام کو یہ سمجھ نہیں آتا یا عوام یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے کہ اللہ کی بات کون سی تھی اور کہاں ان کی اپنی تفسیر تھی. تو یاد رکھیے کہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط برتیے. لکھتے ہوئے تو انسان بریکٹس استعمال کر سکتا ہے، لکھائی کا انداز بدل سکتا ہے، انورٹڈ کامرز میں لکھ سکتا ہے، لیکن بولتے ہوئے یہ فرق کیسے کیا جائے کہ کون سی بات ترجمہ ہے اور کون سی بات تفسیر ہے، اس میں ٹون بدل لینی چاہیے. یعنی کوئی نہ کوئی ایک ایسی شناخت ہونی چاہیے کہ جس سے ان دونوں چیزوں میں فرق ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے لوگ کسی انسان کی بات کو اللہ کی بات سمجھ لیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات مسلمانوں نے قرآن پاک کے تراجم کرتے ہوئے، کیونکہ پچھلی کتابوں کی ٹیکسٹ کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے نہیں لی تھی، اس لیے انہوں نے ٹیکسٹ میں بھی تبدیلی کر دی، لیکن قرآن پاک کی ٹیکسٹ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اس لیے کئی دفعہ لوگوں نے غلط ترجمہ کر کے یا الفاظ کو آگے پیچھے جوڑ کے ایسا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے جو کتاب کا اصل مطلب نہ تھا. ان میں ایک تو سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں نور تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انما کو الگ الگ کر دیا، سپریٹ کر دیا. انما کا ترجمہ بے شک اور ما کا ترجمہ نہیں کیا، بے شک نہیں میں ایک انسان تمہاری طرح، حالانکہ اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی کس وجہ سے کیا اور کتاب میں ایسی تبدیلی یا تحریف کیوں کی تاکہ وہ اپنے عقیدے کو کسی طرح قرآن پاک سے سپورٹ دے سکیں. اور عام لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے یہ قرآن ہی کا حصہ ہے، اور باقی قرآن تو پڑھا نہیں ہوتا کہ خود بھی پہچان سکے کہ قرآن پاک میں باقی مقامات پر کیا کہا گیا ہے اور یہ جو بات یہ تفسیر کی جا رہی ہے یہ باقی کتاب سے میل کھاتی بھی ہے یا نہیں. عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے اسکول کالجز میں بھی اسلامیات کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں قرآن پاک کا صرف ایک پورشن پڑھاتے ہیں، کوئی ایک سورت یا چند رکوعات لے لیتے ہیں. اسی طرح عموماً آپ دیکھیں کہ دینی مدارس میں بھی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بسا اوقات پورا قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، صرف کچھ حصے پڑھا دیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وقت کی کمی کے باعث ایسا کیا جاتا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک کوئی انسان پوری کتاب سے نہیں گزرتا وہ کتاب کا مزاج نہیں سمجھتا، اس کی روح کو نہیں سمجھ پاتا. اور اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک ایک آیت کو نکال کے تفسیریں کی جائیں تو وہ کچھ سے کچھ بھی بن سکتی ہیں. بہرحال ایسا کرنا خیانت ہے، اور یہ خیانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور وہ دیکھتا ہے اور وہ حساب لینے والا ہے. اس لیے کوئی بھی شخص جو بدنیتی کے ساتھ ایسا کوئی بھی کام کرے تو اس کی سخت پکڑ ہو سکتی ہے. اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بہرحال اہل کتاب نے تو یہ کیا کہ وہ ان منہم لفریقن، کہ ان کے ایک گروہ نے کیا حرکت کی، یلبون السنتہم بالکتاب، انہوں نے اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ ٹوسٹ کیا، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو اس کو کہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، عوام کو بتاتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہی نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس طرح وہ اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب تورات کو پڑھتے جو عبرانی میں تھی، پھر اس کا مطلب عربی میں مسلمانوں کو سمجھاتے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اہل کتاب کی بات کی نہ تو تصدیق کرو نہ ان کو جھوٹا بتاؤ، بلکہ یوں کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے. یعنی پتہ نہیں چلتا تھا بسا اوقات کہ جو کچھ اپنی کتاب میں سے یہ سنا رہے ہیں واقعی وہ کتاب میں لکھا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ترجمے کرتے تھے. اس لیے مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ تم کیا کہو کہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم تو اس کو مانیں گے اور تکذیب بھی نہ کرو، کیوں ہو سکتا ہے صحیح بات کہی ہو اور تم اس کو جھٹلانے کے مرتکب ہو جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کس قدر ضروری ہے یہ بات کہ انسان ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو پڑھے، اس کو اس کی عربی کے ایک ایک لفظ کو سمجھے، تاکہ پھر اس سے خود اپنی عقل بھی استعمال کر کے بات کی روح تک پہنچے. ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں، اس کو زیب ہی نہیں دیتا. کیا زیب نہیں دیتا؟ ان کہ یؤتیہ اللہ، عطا کرے اس کو اللہ. کیا عطا کرے؟ الکتاب، کتاب. والحکم، اور حکمت یا حکومت. حکم کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی ہوتا ہے قضاء و فیصلہ، دوسرا ہے قوت فیصلہ اور بصیرت، اور تیسرا ہے امر اور حکم. تو یہاں اس کا معنی پھر کیا ہو سکتا ہے؟ قوت فیصلہ ہو سکتا ہے، بصیرت ہو سکتی ہے، اور حکم ہو سکتا ہے. تو کسی انسان کے لیے جائز نہیں، یہاں انسان سے مراد نبی ہیں کہ جن کو کتاب اور بصیرت عطا ہوتی ہے، ایسے کسی انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم دے، حکمت عطا کرے، بصیرت عطا کرے، والنبوت، اور نبوت عطا کرے، پھر ان سب چیزوں کو پا لینے کے بعد ثم یقول للناس، وہ لوگوں سے کہتا پھرے کونو، بن جاؤ، عباد اللی، میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. یعنی کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے پاس آ کر انہیں اپنا بندہ بنا لے، اپنی غلامی میں لے لے اللہ کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بلوا کر خود اپنے آپ کو خدا ثابت کرے. ولیکن، لیکن وہ تو کیا کہتا ہے، کونو، بن جاؤ، ربانیین، اللہ والے. ربانی رب سے ہے، رے بے بے اس کا روٹ ہے، ربانی کی جمع ہے ربانیین، زاہد، خدا پرست، اللہ والے. یہ لفظ عبرانی کا معلوم ہوتا ہے جو عربی میں آیا. ان کے ہاں ربی کا لفظ بہت مشہور ہے. ربان کہتے ہیں اس شخص کو جو علم کی نشو نما کرے یا علم کے ساتھ تربیت کرے. یعنی رب کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، پرورش کرنے والا. تو ربان کا الف نون مبالغے کے لیے ہے. بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تعلمون الکتاب، تم تعلیم دیتے کتاب کی. وبما کنتم، اور بوجہ اس کے جو تھے تم، تدرسون، تم پڑھتے پڑھاتے. تدرسون یعنی تدریس کرتے، تدرسون تم علم سیکھتے. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ جب نجران کے عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مناظرہ کرنے آئے تو یہود ان کے ساتھ مل گئے. इसलिए आप देखते हैं ना कि बहुत सी चीजों में नसारा के साथ साथ यहूद की बात भी शामिल हो जाती है। तो उस वक्त शायद आपके जहन में ये सवाल पैदा होता हो कि बात तो वफद नजरान की हो रही थी, ईसाइयों से खिताब है, और शुरू में भी बताया गया था कि सूरत आले इमरान में ईसाइयों का तذکرہ है, तो ये बीच में फिर अहले किताब में यहूद कैसे शामिल हो जाते हैं। तो इसका पस मंजर यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात कर रहे थे तो मदीना में रहने वाले यहूद उन ईसाइयों के साथ मिल गए और तंजन आपसे कहने लगे कि क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी परस्तिश किया करें। तो ये आयत नाजिल हुई। एक और रिवायत में आता है कि किसी सहाबी ने आपसे अर्ज किया कि रूमी और ईरानी अपने अपने बादशाहों को सजदा किया करते हैं, क्या हम भी आपको सलाम की बजाय सजदा ना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से सख्ती से मना कर दिया और फरमाया कि अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, क्योंकि शोहर का बीवी पर बहुत हक है। बहरहाल इस आयत से क्या पता चलता है कि कोई भी इंसान ये नहीं कर सकता कि अल्लाह उसको इतना बड़ा फजल दे और फिर वो नेमत का शुक्र अदा करने की बजाय उस मोहसिन को भूल कर लोगों को उसका बनाने की बजाय अपना बनाना शुरू कर दे। अंबिया ऐसा नहीं किया करते। अंबिया को तो अल्लाह ताला ने भेजा ही किस लिए, किताब दी ही किस लिए, इल्म हिकमत अता किस लिए किया, ताकि लोगों को अल्लाह वाला बनाए, अल्लाह से जोड़। तो ये कैसे हो सकता है कि वो लोगों को अल्लाह से जोड़ने की बजाय अपना बनाना शुरू कर दें। यहां फिर नसारा के उस अकीदे की भी तर्दीद है कि जिसमें वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना बैठे थे या खुदा का बेटा कहते थे। फरमाया ये तो मुमकिन ही नहीं कि वो ऐसा करें, वो ऐसा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने उनको इंजील दी, हिकमत दी, और फिर वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की बजाय उन्हें अपना बंदा बनाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अंबिया का काम क्या है, कुनो रब्बानीयीन, अल्लाह वाले बन जाओ, क्योंकि कोई ऐसी तालीम जो अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी सिखाती हो और बंदे को अल्लाह से दूर करती हो वो हरगिज किसी पैगंबर की तालीम नहीं हो सकती। पैगंबर की तालीम क्या होती है, पैगंबर किस लिए आते हैं, लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए। वो क्या कहा करते हैं, कूनु रब्बानीयीन, और किसी मजहबी किताब में भी ऐसा नहीं हुआ करता, क्योंकि जो किताब अल्लाह की तरफ से आई हो भला उसकी तालीमात में ये कैसे हो सकता है कि लोगों तुम अल्लाह को छोड़ दो और हमारे बन जाओ। अब देखें ना कि कोई भी दीनी मजहबी तालीम, कोई भी अल्लाह की किताब अगर अकल से भी काम लिया जाए तो इंसान को क्या सिखाने के लिए क्या सिखाएगी, कि लोगों के गुलाम बन जाओ, ये किताब लाने वाले के शहर में गिरफ्तार हो जाओ, उसकी परस्तिश शुरू कर दो। नहीं, ये तो अकल भी नहीं मानती। फिर अहले किताब तुम्हारी अकल को क्या हो गया, तुमने ये कैसे समझ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे अपनी परस्तिश कराना चाहते हैं, या ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए आए थे कि लोगों को अपना बंदा बना ले। ये सब कुछ पैगंबरों पर इल्जाम है। वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, लेकिन वो तो क्या कहते हैं कि रब्बानी बन जाओ, वो तो लोगों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करते हैं, अल्लाह के कुर्ब का शौक पैदा करते हैं। और इसकी दलील क्या है, बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब, बवजह इसके कि जो तुम किताब पढ़ाते रहे हो, अल्लम युअल्लिमु तालीम, तो तुअल्लिमून, तुम तालीम देते रहे हो, अल-किताब किताब की, वबिमा कुंतुम तदरुसून, और बवजह इसके जो तुम खुद पढ़ते रहे हो, तदरुसून का लफ्ज दर्स से है, दाल रेसीन, इसका लफ्जी माना होता है असर कबूल करना, और यहां मुराद क्या है, इल्म का असर कबूल करना। یعنی کتاب کی تعلیم و تدریس کیا بتاتی ہے، کیا سکھاتی ہے، کس چیز پر گواہ ہے؟ کہ اس سب کام کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ کتاب کی تعلیم، کتاب کی تدریس، اس کا سیکھنا سکھانا دراصل رب کی شناخت اور اس سے خصوصی تعلق کے لیے ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ کتاب کو سیکھنے کے ساتھ سکھانا بھی چاہیے۔ تو علمون اور تدرسون ساتھ ساتھ آیا ہے، یعنی جس کے پاس کتاب کا علم ہو اسے پھر کتاب کی تدریس بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر تدرسون اور درس کا لفظ کتنا میننگ فل ہے، کیا مطلب ہے؟ علم کا اثر قبول کرنا، یہ ہوتا ہے تدریس اور درس۔ تو جس میں اثر ہی نہ ہو اور قبول ہی نہ ہو کچھ، یا قبول ہی کچھ نہ کیا جائے، تو وہ کس قسم کا درس ہے؟ درس کا معنی تھا نشان لگنا۔ ولا یأمرکم، اور نہ وہ تم کو یہ حکم دیتا ہے، کیا؟ ان تتخذوا، کہ تم بنا لو، الملائکۃ، فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، کیا؟ اربابن، رب، رب کی جمع ہے ارباب۔ یعنی کوئی پیغمبر تم کو یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو خدا بنا لو یا نبیوں کو خدا بنا لو۔ فرشتوں کو خدا بنانے کی بات کہاں سے آئی؟ انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجنز میں ہے، عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ خدا کائنات کی صرف کلی ربوبیت کرتا ہے، باقی جزئیات ملائکہ کے حوالے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تو سب سے بڑے خدا ہے، اور اس نے اپنی اس کائنات میں فرشتوں کو جزوی اختیارات دے رکھے ہیں، پارشلی ان کو شریک کیا ہوا ہے۔ یعنی پوری کائنات کا ایک اعلی رب ہے، اور اس نے پھر فرشتوں کو چھوٹے چھوٹے حصے بانٹ رکھے ہیں جس میں وہ رازق بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ خدا کی بیٹیاں بناتے تھے اور اس کی خدائی میں حصے دار سمجھتے تھے فرشتوں کو، اور وہ کیا کہتے تھے؟ کہ یہ سب کچھ ہمیں انبیاء نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء یہ نہیں سکھایا کرتے، وہ تو صرف ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا ایک عقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے، ہم بھی پیچھے تھوڑی رہے ہیں کسی چیز کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، ہر چیز میں ان کو فالو کرو گے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ہمارے ہاں اس سے ملتی جلتی بات کیا ہے بھلا؟ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ اس عالم کون و مکان میں 313 اشخاص ہر وقت ایسے موجود رہتے ہیں جو نجبا کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، پھر ان میں سے 70 نقبا کہلاتے ہیں، پھر ان میں سے 40 ابدال کے درجے پہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے 7 قطب ہوتے ہیں، ان میں سے 4 اوتار کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، اور ان چاروں میں سے ایک غوث کا مقام حاصل کرتا ہے، اور وہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے۔ جب لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا رزق کی تنگی یا بیماری ہوتی ہے تو وہ ان 313 کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ یہ 313 لوگوں کی فریادوں اور درخواستوں اور دعاؤں کو 70 نقبا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ 70 ان حاجات کو 40 ابدال کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ 40 اپنے سے منتخب 7 قطبوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر یہ 7 اپنے 4 منتخب اوتار کے پاس ان کی حاجتیں اور فریادیں لے کے جاتے ہیں، پھر یہ چاروں اپنے سے منتخب شخص کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، اس کا نام غوث ہے، وہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، اس کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، اس کی قدرت اور طاقت اللہ سے کم نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں سراسر شرک پایا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا وہ خود چاہتا ہے۔ یعنی مخلوق کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اقتدار میں کسی بھی قسم کا کوئی حصہ رکھتے ہوں؟ وہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ان لوگوں نے کچھ انسانوں کو دے دیے، جیسے عیسائیوں نے فرشتوں کے اندر وہ اختیارات سمجھ رکھے تھے. جیسے کوئی سفر پہ جاتا ہے تو اس کو امام ضامن کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ حافظ پھر کس لیے کہتے ہیں؟ بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ فلاں رزق دیتا ہے، کوئی خزانہ دیتا ہے، اور اس قسم کے بہت سے اختیارات بندوں میں بانٹ رکھے ہیں کہ ان کی قدرت اور طاقت سے ایسی چیزیں ملا کرتی ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تعویذ بناتے ہیں اور اس میں فرشتوں کے ناموں کے ساتھ یا لکھتے ہیں، یا میکائیل یا جبرائیل یا فلان، ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہماری مشکل آسان کیجیے. اگر کشتی وغیرہ میں سوار ہو تو یا خضر کہتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا جو ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. چلیے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ وہ حکم دیتا ہے تم کو، اَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو رب بنا لو. کسی پیغمبر کی یہ تعلیم کبھی نہیں رہی کہ فرشتے انسانوں کے مالک ہو سکتے ہیں. جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ خدا کائنات کی صرف کلی ربوبیت کرتا ہے، باقی جزئیات ملائکہ کے حوالے ہیں. یہ انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجنز میں کہا گیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض چرچز میں فرشتوں کی مورتیاں بھی ہوتی ہیں، فرشتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اسی طرح وہ ان کو بھی پوجتے ہیں. یہ تمام چیزیں شرک کی قسمیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ حکم دیتا ہے تم کو کفر کا، یا کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے جب تم مسلمان ہو چکے. یعنی مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کا بندہ بن جانے کے بعد، کیا پھر بھی اس بات کی تعلیم دی جا سکتی ہے کہ تم کسی اور کے بندے بن جاؤ؟